sensiz aşık. Bu yüzden sırnaşık ışığım zannettim. Bu nedenle karmaşık. Ne kadar da sevdik, ne de çok üzüldük. Üşürüm zannettim, yanıp yanıp söndük. Neyse ki fark ettim, derdini terk ettim. Dua ettim, istedim, sonra da sabrettim. Sebebi sen olsan da, seni de affettim. Kendime de kızdım, sonra da vazgeçtim. Ne kaçırdığını bilemeyecek ki o güzel hanımefendi. Neyse ki uyandım, geç olmadan aklım başıma geldi. Bir akılsız aşık, bu yüzden sırnaşık. Işığım zannettim, bu nedenle karmaşık. Neyse ki fark ettim, derdini terk ettim. Dua ettim, istedim, sonra da sabrettim. Sebebi sen olsan da, seni de affettim. Kendime de kızdım, sonra da vazgeçtim. Ne kaçırdığını bilemeyecek ki o güzel hanımefendi. Neyse ki uyandım, geç olmadan aklım başıma geldi. Başıma geldi. Ne kaçırdığını bilemeyecek ki o güzel hanımefendi. Neyse ki uyandım, geç olmadan aklım başıma geldi.